на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрыпка 111, агляд лістоў нашых слухачоў. Мала хто сумняваўся, што пасля 19 снежня Александр Лукашэнка захавае сваю непадзельную ўладу ў Беларусі. Але наўрад ці хто меркаваў, што цана гэтага захавання будзе настолькі высокай. Сотні збітых і арыштаваных, павальныя ператрусы і канфіскацыі, разгром незалежных медыяў, чацвёра асноўных супернікаў Лукашэнкі і многія іншыя ягоныя палітычныя апаненты сустрэлі Новы год у турме КДБ. Ім пагражаюць шматгадовыя тэрміны зняволення. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем у гэтыя першыя дні новага 2011 году. Наша слухачка Ганна Пашкевіч з Юеўскага района напісала пад уражаннем ад учынка Ярослава Раманчука, аднаго з нямногіх кандыдатаў, які публічна асудзіў сваіх былых паплечнікаў за тое, што вялі людзей на плошчу незалежнасці. У сваім лісце спадарня Ганна піша: «Паслухала славуты тэлевыступ Ярослава Раманчука, калі ён нешта мармытаў сабе пад нос, не паднімаючы вачэй ад паперкі. І стала вельмі балюча і прыкра. Справа ў тым, што калі збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатаў, я падпісалася менавіта за Ярослава. Ну і што тут такога, спытаеце вы? Так, амаль нічога, калі не ўлічваць той факт, што дзеля гэтага мне давялося паехаць у сталіцу, хаця я сама жыву ў гарадзенскай вобласці. Я проста не ведала, дзе можна падпісацца ў маёй мясцовасці. Зарплата на вёсцы невялікая, у мяне дзесьці 340-350 тысяч, і гэта паездка абышлася мне ў капеечку. Але шкадавання не было, наадварот, адчувала нейкі гонар за свой учынак. Ну вельмі ж я паверыла Раманчуку, нават некаторых сваіх знаёмых сагітавала галасаваць за яго. Цяпер мае сябры глядзяць на мяне з недаўменнем. Добра, што яшчэ не ведаюць пра сапраўдную мэту той маёй паездкі ў Менск. Давялося сказаць, што ездзіла купляць боты, а то зусім засмяялі б. Бывай, Ярослаў, ты кажаш, што хочаш вызваліць Анатолія Лябецьку, а як жа астатнія, якія пакутуюць у турме? Не ведаю, як там што складзецца ў тваім жыцці, але асабіста для мяне ты назаўсёды застанешся здраднікам», напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Пашкевіч з Юеўскага района. Пра сапраўдныя матывы таго фатальнага тэлевыступу Ярослава Раманчука ўначы з 19 на 20 снежня дагэтуль існуюць супярэчлівыя звесткі. Ён хацеў уратаваць ад турмы Анатолія Лябецьку і захаваць сваю партыю, але Лябецька застаецца ў засценках КДБ, а рэпутацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі найбольш пацярпела якраз ад учынка Раманчука. Ён чакаў абяцанай кіроўнай пасады ва ўрадзе, калі верыць ягоным заявам напярэдадні галасавання, у адміністрацыі прэзідэнта яму прапаноўвалі нават партфель прэм'ер-міністра, але ўрад ужо сфармаваны, і прозвішча Раманчук там не фігуруе. Праўда, Александр Лукашэнка падчас сваёй прэсавай канферэнцыі на наступны дзень пасля разгону плошчы сказаў, што Раманчуку можа знайсціся месца дзе-небудзь у гарадской ці абласной вертыкалі. Гэта значыць пасада чыноўніка зусім не галоўнага калібру. Напэўна, гэта вельмі цяжкая доля апынуцца адрынутым усімі і сваімі, і чужымі. Пра наступствы выбарчай кампаніі разважае ў сваім лісце на свабоду і Леанід Курпатаў з Ліды. Слухач піша: «Галасаванне адбылося, а сапраўдных выбараў як не было, так і няма. Я лічу так, калі галоўнага кандыдата заўсёды падтрымлівае так шмат людзей, дык чаму ўлада гэтак баіцца зрабіць выбары сапраўды празрыстымі і сумленнымі? Навошта тады гнаць людзей на масавае датэрміновае галасаванне? Чаму выбарчыя камісіі складаюцца з прызначаных чыноўнікамі асобаў, а прадстаўнікоў апазіцыйных кандыдатаў туды не дапускаюць? Урэшце, чаму ў такіх таямнічых умовах адбываецца падлік бюлетэняў? Калі вы упэўненыя ў сваёй перамозе, навошта хаваецеся ад людзей? У траўні мне споўніцца 80 год. Баюся, што пры такіх умовах я ўжо не дачакаюся змены ўлады, а вельмі хацелася б убачыць свабодных людзей у свабоднай краіне. Каб не было таго хапуна, што наладзілі ўлады ў ноч пасля выбараў. Каб людзі маглі свабодна выказваць свае погляды, не баючыся, што іх за гэта выганяць з працы альбо з навучальнай установы. Людзей запалохваюць міліцэйскімі дубінкамі, разгонамі, судамі, штрафамі, а то і чым горшым. Усё гэта вельмі нагадвае 30-е гады мінулага стагоддзя, калі чалавека без усялякай віны маглі пасадзіць, саслаць, а то і расстраляць», напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Курпатаў з Ліды. Калі ў нефармальных размовах заходнія палітыкі задаюць высокапастаўленым беларускім чыноўнікам падобныя пытанні пра тое, чаму нельга арганізаваць свабодныя выбары паводле ўсім вядомых дэмакратычных стандартаў, то звычайна чуюць у адказ апеляцыі да няспеласці, непадрыхтаванасці беларускага грамадства. Маўляў, трэба захаваць стабільнасць, а дапусці апазіцыю да ўлады, і наш разваліць тое, што мы пабудавалі. Словам, народ пакуль неразумнае дзіця, дае апазіцыянерам волю, яны яго падмануць. І людзі на такіх выбарах выберуць зусім не тых, каго трэба. Іншымі словамі, трэба пачакаць, пакуль беларускія грамадзяне даспеюць да дэмакратыі. Чаму палякі і літоўцы аказаліся гатовымі да дэмакратыі, а беларусы не, на гэта адказ не даецца. І колькі будзе адбывацца саспяванне, таксама невядома. Хоць насамрэч, за любымі падобнымі апраўданнямі няцяжка разгледзець адну відавочную мэту адной усім вядомай асобы – пажыццёва захаваць ва ўласных руках мала чым абмежаваную ўладу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія палітычныя рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі спрабуе асэнсаваць у сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «У лукашэнкаўскай Беларусі шумавыя эфекты з невыразнымі мэтамі кшталту плошчы 2010 ніколі не будуць мець станоўчых вынікаў, адэкватных ахвярам і стратам, якія ў выніку даводзіцца цярпець. Калі казаць прасцей, то пляваць хацеў Лукашэнка і на плошчу, і на ўсіх, хто туды прыйшоў ці прыйдзе. У пасіве узгаданага мерапрыемства гэта сотні збітых, сотні затрыманых і арыштаваных, у тым ліку і некалькі кандыдатаў прэзідэнты. Гэта значныя тэрміны зняволення для тых, каго ўлада прызначыць вінаватымі. Гэта падстава для ўлады разграміць мізэрныя рэшткі дэмакратычных інстытутаў у краіне, незалежную прэсу, палітычныя партыі. Гэта ніколькі не павялічыла аўтарытэт і колькасць прыхільнікаў апазіцыйных партый і рухаў у краіне і не паўплывала на негатыўныя адносіны замежжа да так званых выбараў на Беларусі. Куды больш значных вынікаў можна было б дасягнуць негвалтоўным супрацівам, сумеснымі і прыватнымі заявамі кандыдатаў, шматлікімі калектыўнымі скаргамі назіральнікаў і проста грамадзянаў ва ўсе СМІ і міжнародныя структуры. У пасіве выключаныя з палітычнага жыцця краіны лепшыя яе прадстаўнікі, выключаныя надоўга, калі не назаўсёды. Калі казаць вобразна, то плошча – гэта камень, кінуты ў балота. Адкінутага ў балота каменя кругі не разыходзяцца. А што ў актыве плошчы? Пакуль я не чуў важкіх аргументаў за яе. Менавіта важкіх аргументаў, а не высокай ідэйнай балбатні кшталту горкаўскага «Безумству храбрых паём мы песню». Няма ніякага сумневу, што сярод прыйшоўшых на плошчу большасць смелыя адданыя сваёй краіне людзі, ад маладзенькіх дзяўчатак да 80-гадовых ветэранаў. І таму лічу, што іх жыццё, здароўе і свабода – найвялікшая каштоўнасць, якую вельмі важна захаваць для гэтай самай краіны, якой не варта так вось бязглузда раскідвацца на плошчах. Можна не сумнявацца, што Лукашэнка будзе ўтрымліваць уладу на працягу наступных 5 год, чаго б гэта не каштавала. Закладуся на што заўгодна, што ён пойдзе і на выбары 2015, і на выбары 2020. Відавочна, што перамагчы яго, ідучы з адкрытым забралам і ў белых строях, практычна немагчыма. Спадзявацца на тое, што хлопцы ў чорных масках павернуць шыхты ў адваротны бок – гэта фантастыка. Разлічваць на тое, што прыкормленая і запалоханая наменклатура прасякнецца любоўю да дэмакратычных каштоўнасцяў і павернецца супроць лукашызму, проста смешна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І на падставе ўсяго вышэйсказанага робіць асабіста для сябе наступныя высновы. Знову цытую ліст. «Мне за 60, таму я, бадай, на сваім вяку не ўбачу той Беларусі, аб якой марыў. І як спадарства думае, што я збіраюся рабіць? Як казаў стары габрэй у барадатым анекдоце, не дачакаецеся. У прынцыпе, я быў гатовы, што ўсё складзецца менавіта так. Таму буду жыць так, як жыў дагэтуль. Буду чакаць чарговы прыезду ўнукаў. Абавязкова падрыхтуюся да гэтага такім чынам, каб яны на трэці дзень не нылі, хочам дамоў у Каліфорнію. Буду працаваць на лецішчы, гадаваць свой уласны дэндрарый, займуся садам і гародам, буду працягваць эксперыментаваць з мінімальнай апрацоўкай глебы, перабудую лазню, старая амаль згніла. Буду слухаць свабоду і пісаць лісты на наша сапраўды народнае радыё. Перавыхаваю яшчэ хаця б пару дзясяткаў прыхільнікаў Лукашэнкі, як я гэта рабіў на працягу апошніх 16 год. Зразумела, калі знайду такіх, гэта будзе нялёгка. Маю на ўвазе нялёгка не перавыхаваць, а знайсці. З цягам часу бацьку Лукашэнку нешта зусім разлюбілі, нягледзячы на запэўненні спадарні Ярмошынай у адваротным. Шаноўнае спадарства, жыццё працягваецца. Нехта са слухачоў свабоды казаў: «Перажылі Гітлера, перажывём і Лукашэнку». Гэта Рыгоравіч няхай нервуецца ды ірве на лысіне рэшткі валасоў. Ён жа ведае сапраўдную цану і лжывым лічбам Ярмошынай. Няхай не спіць начамі, няхай крычыць у сне ад начных кашмараў, няхай выдумляе сабе ўсё новых і новых ворагаў, трасучыся за сваю украдзеную ўладу, як асінавы ліст. А мы будзем проста жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Не пагаджуся з вашымі, спадар Кастусь, ацэнкамі наступстваў плошчы 2010. Так, улада разлічвае на тое, што працяг будзе тым жа, што і пасля 2001 і пасля 2006 гадоў. Людзі прыцерпяцца, эмоцыі ўлягуцца, Захад чарговы раз змірыцца і зноў пакрысе пачне палітычны гандаль. А гандляваць цяпер ёсць чым, вунь колькі новых палітвязняў у амерыканцы. Але нішто не бывае вечным і нішто не паўтараецца з той дакладнасцю, на якую выглядае разлічваюць некаторыя прагныя да ўлады палітвязняў. Захад наўрад ці будзе працягваць свае спробы перавыхаваць Лукашэнку і прылашчыць яго шматмільярднымі крэдытамі. Масква больш не верыць у шчырасць ягоных інтэграцыйных абяцанняў і наўрад ці будзе аплочваць братэрскія клятвы таннымі нафтай і газам. Але галоўнае нават не гэта. Падрастаюць новыя пакаленні беларусаў, якія па-іншаму глядзяць на свет, якія атрымліваюць інфармацыю зусім не з БТ і не з савецкай Беларусіі, якія не хочуць жыць у краіне, дзе няма свабоды і праўды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.